ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4พระไตรปิฎกมาแล้วอรรถกถาอยู่ตรงไหนตอนที่2ตอบปัญหาทิศเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2550 ยังมีแง่อะไรไม่ชัดบ้างเลยถ้าใจเอ๊ะติดอะไรเวลามันชัด ผมก็มองแต่ว่าบ้างเหมือนกับอย่างวิชาการสมัยใหม่มันก็เป็นอรรถกถาในศตวรรษที่20ไม่ต่างสมมติว่าอย่างของเมตตานันทโธเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปฏิเสธพระมหากัสสปะอย่างนี้มันก็เป็นเขาไม่อย่างนี้มันจะไม่เรียกว่าเป็นอรรถกถาหรือครับ ไม่เขาต้องอธิบายหลักการมีอยู่อรรถกถานั้นกำหนดด้วยการอธิบายพุทธพจน์มีพุทธพจน์เป็นหลักพระไตรปิฎกเป็นหลักและอรรถกถาก็อธิบายพระไตรปิฎกหรือพุทธพจน์นี ้ตัวพวกนักวิชาการฝรั่งที่เขาตีมันจะมาตีความ อันนั้นมันก็เป็นวิจารณ์รุ่นหลังแล้วที่ว่าตัวเองไม่มีโอกาสไปทันรู้เรื่องเก่าคือนึกอรรถกถาก็ต้องโยงไปที่บุคคลที่ทันพระพุทธเจ้าเลยนะใช่ไหมไอ้ที่รักษามัน นี่ก็ศตวรรษที่20ไปตีความอย่างนี ้อันนี้ก็เป็นพวกที่ไปวิจารณ์โดยไปมองอีกชั้นหนึ่งนะอรรถกถานั่นก็ถือว่าต้องเล็งไปที่พุทธพจน์และคำอธิบายพุทธพจน์นั้นของท่านที่ต้องเอาอันดับหนึ่งก็คือท่านที่ถามใช่ไหมอย่างพระสารีบุตรเป็นต้นแล้วก็ต่อจากนั้นก็ลูกศิษย์ก็รักษาสืบมาเป็นสายเลยอรรถกถาท่านจัดสายท่านเสร็จอย่างสายวินัยนี่โอ้บอกเลยนะตั้งแต่พระอุบาลีมามีลูกศิษย์ชื่อนั้นลูกศิษย์ต่อมาพระเถระชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นสายวินัยบอกหมดเลยได้ขนาดนี้แหละแล้วเราทำได้ไหมเราไม่มีสายพิเศษเลย เพราะว่าผมอ่านของอาร์ติเคิลของอย่างอาจารย์สมภารเนี่ยสมมติว่าบอกว่าตัดแล้วบรรลุเลยถ้าอย่างนั้นไอ้คาถาอย่างเยธรรมมาที่พระอัสสชิตตัดให้พระสารีบุตรบรรลุธรรมจนเป็นพระโสดาบันแค่ประโยคเดียวเนี่ยคือแสดงว่าอย่างในภายใต้สิ่งแวดล้อมนี้เราไม่สามารถที่จะไปตีความตรงนั้นได้เลยใช่ไหมว่าแค่การที่ว่าเยธรรมมาปุ๊บแล้วภาษาลิบุตรเห็นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยฮะ ก็นี่เป็นเรื่องของนักวิจารณ์แล้วไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่อง ผู้วิจารณ์อาจจะกระถายทีเลยคือเอาว่าเรารู้เรื่องเดิมก่อนอะไรคืออะไรอะไรเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนี่แหละคือให้รู้เรื่องว่าข้อมูลความเป็นมาอะไรมันเป็นยังไงต่อไปนี้เรามีความเห็นยังไงก็ว่าไปแยกกันให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งเอาความเห็นไปปนทีนี้เราก็ฟังแล้วเราก็มีความเห็นในส่วนนั้นถ้าข้อมูลคงนี้ยังไม่ชัดมาจะมีข้อมูลอื่นอีกความเห็นของท่านอาจจะเกิดจากการที่ยังเห็นข้อมูลไม่เพียงพอเอาไปเอาข้อมูลมาให้ครบแล้วค่อยดูใหม่อย่าเพิ่งวิจารณ์ต่อดูที่ข้อมูลให้มันแน่นอนก่อนทีนี้ปัญหาก็คือคนที่มาวิจารณ์กันเนี่ยไปจับได้ข้อมูลคนนี้นิดหนึ่งเอาแล้วความเห็นยังไม่ทันได้ดูให้รอบคอบถ้าหากว่าเราจะให้ชัดใช่ไหมในเรื่องนี้ท่านพูดว่ายังไงบ้างต้องตามไปเอาให้หมดก่อนถูกไม่ถูกเช่นพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ว่าอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ไปเจอที่เดียวก็วิจารณ์แล้วก็ไปดูเอามาให้ครบใช่ไหมให้ครบแล้วทีนี้ก็เราก็พูดได้ในพระสูตรนั้นพระไตรปิฎกเล่มนั้นพูดเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ในเล่มนั้นด้านนั้นข้อนั้นพูดไว้อย่างนี้อันนั้นพูดไว้อย่างนี้มันตรงกันแล้วมันไม่ตรงกันแล้วมันเสริมกันยังไงว่าไปนะแล้วก็ความเห็นของเราว่าอย่างไรก็ว่าไปทีนี้อย่างน้อยว่าให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่แค่แม่นยำนะครบถ้วนสมบูรณ์อีกนะไอ้นี่แค่แม่นยำที่เดียวก็ยังไม่แม่นแล้วที่เดียวก็อ้างผิดแล้วนะไม่ต้องพูดถึงจะครบถ้วนหรอกมันก็ไม่ไหวสิใช่ไหมเนี่ยหนึ่งข้อมูลเฉพาะจุดนั้นก็ไม่ใช่ข้อมูลจริง เสร็จแล้วใช่ไหมสองก็ข้อมูลในเรื่องนี้ก็ไม่ครบยังไม่เอามาเพราะนั้นมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เลยต้องบอกไปบอกว่าเนี่ยมันเป็นการเอาแค่รูปแบบทางวิชาการคือมันได้รูปแบบทีนี้มาใช้รูปแบบทางวิชาการมันกลายเป็นไปทำให้คนหลงไอ้พวกนักอ่านนะเห็นโอ้โหนี่เป็นวิชาการใช่ไหมโอ้ก็ทำท่าจะเชื่อที่แท้แล้วข้อมูลก็ไม่ตรงนะแล้วก็ไม่ครบถ้วนอีกนี่อย่างที่ว่าไปอ่านหนังสือเอาอย่างที่ว่าอาตมาอ่านของอาตมาไปวรรคหนึ่งหรือสองวรรคหรือย่อหน้าหนึ่งในหนังสือเล่มหนึ่งพูดอันนั้นไว้แล้วก็เอารู้เจ้าคุณองค์นี่ว่าอย่างนี้ใช่ไหมวิจารณ์ไปเลยเนี่ยท่านที่เราพูดเรื่องนี้ไว้ตั้งหลายแห่งเนี่ยแล้วก็พูดแง่มุมต่างๆเนี่ยปัญหาวิชาการปัจจุบันเป็นปัญหามากความแม่นเอาเรื่องตั้งขั้นที่หนึ่งก็ความแม่นยำในเรื่องข้อมูลแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเพียงพออ ีกคนนี้ครับ โอ้เลย เข้าไม่ถึงด้วยครับ อันนั้นก็อีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็เลยเป็นปัญหามากอันนี้เราวิจารณ์ได้อย่างอรรถกถาเราก็ต้องเข้าใจท่านอย่างที่ว่ายุคนั้นนะมีอย่างเงี้ยแล้วเราก็แยกได้ว่าอรรถกถามันเป็นเรื่องสืบต่อนำกันมาแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่ามันมีความรู้ความเข้าใจและข้อมูลที่เพิ่มเติมเป็นยุคสมัยด้วยเราก็ต้องสามารถแยกแยะเราก็เอามาประกอบเรามองอรรถกถาว่าเป็นเครื่องประกอบในการศึกษาพระไตรปิฎกใช่ไหมเราไม่ได้มองว่านี่คือตัวมาตรฐานใหญ่เรามองว่าพระไตรปิฎกนั่นแหละคือตัวจริงอรรถกถาก็มาช่วยเราในการศึกษาแล้วก็ท่านผ่านในการมาก่อนมาใกล้และรวมทั้งนำข้อมูลจากผู้ที่ทันพระพุทธเจ้ามาด้วยเราจะเชื่อไม่เชื่อก็เราก็ควรศึกษาอยู่ดีใช่ไหมยังอยู่มาโอ้อรรถกถาเชื่อไม่ได้ไม่เอาอย่างนี้ก็กลายเป็นทัศนะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยซ้ำก็เป็นเพียงกระแสขึ้นมาที่ว่าเมื่อกี้ว่าโอ้ไม่เอาอาจารย์ตาไม่น่าเชื่อ แม้แต่ตัวพิธามก็น่าจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ ต า ไม่พิธามก็มีพิธามในพระไตรปิฎกพิธามละยุคอาจารย์ตาก็เหมือนกันก็พระไตรปิฎกประกอบด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกใช่ไหมพระพิธามก็มีในพระไตรปิฎกแล้วก็มีอาจารย์ตาพิธามแล้วก็มาคัมภีร์รุ่นหลังฎีกานุฎีกาว่าไปประกรณ์พิเศษแล้วที่เราเรียนกันนี่ในเมืองไทยเราเอาเป็นหลักเขาเอาของพระอนุรุทธาจารย์เรืออภิธรรมมัตตสังหาอภิธรรมมัตตสังหานี่เป็นรุ่นประกรณ์พิเศษหลังพระพุทธโฆษาจารย์อีกตั้งเยอะตีว่าในราวพ.ศ.1500พระพุทธโฆษาจารย์ท่านยังก่อนพ.ศ.1000นิดหน่อยนี่พระอนุรุทธาจารย์นี่ประมาณพ.ศ.1500อันนี้ท่านก็มีเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีลูกศิษย์เยอะท่านชำนาญท่านก็สอนมากท่านก็เลยปรารถนาดีลูกศิษย์โอ้เรียนกันไปแหมมันยากเย็นท่านก็เอาสาระมาตั้งเป็นระบบขึ้นมาก็คือเป็นเข้าโครงเอาลายขึ้นมาแล้วก็เอามาย่อสรุปให้แล้วก็ให้เพื่อให้เป็นหลักเพราะเอาแต่สาระจริงๆก็แต่งไปคาถาเลยท่องง่ายอีกใช่มั้ยจําง่ายพระก็เลยเอามาสวดงานศพเลยใช่มั้ยเอามาท่องพระต้องมาสวดงานศพง่ายดีแต่ว่าท่องสวดบางทีไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอันนั้นแหละของท่านสาระแท้ๆใช่มั้ยน่ะมีแค่สัก20 30หน้าเท่านั้นเอง จบเลยของอาจารย์ระวีภาวิไลมาทำให้มันง่ายลงไปอีกอย่างนั้นตรงนั้นก็ยังไม่ใช่อรรถกถาใช่ไหมครับดังนั้นที่ว ่ า ก็เราคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าอรรถกถาเนี่ยเราใช้ในความหมายระดับไหนนะถ้าเรามุ่งว่าเพื่อจะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวต่อมาก็เลยว่าเราต้องมายุติกันว่าคำว่าอรรถกถาเนี่ยมันมีความหมายกว้างขวางจะใช้ยังไงก็ได้ก็คือถ้อยแถลงคำอธิบายเนื้อความถ้าใช้อย่างนี้ความหมายมันกว้างในเมื่อประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนี้มันมีเรื่องราวเป็นเนื้อหาสาระแล้วเราต้องการอย่างนี้ จุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่อันนี้ก็คือว่าต้องการเข้าใจพุทธศาสนาซึ่งมีพระไตรปิฎกเป็นแกนกลางเอาพุทธพจน์เป็นหลักแล้วก็คำอธิบายพุทธพจน์เรียกอัตถกถาตกลงเอาแค่นี้นะว่าอัตถกถาให้ใช้ในความหมายว่าเป็นคำอธิบายพุทธพจน์และต่อมาก็บอกว่าเอาละเพราะว่าอัตถกถานี่นำสื่อกันมาเป็นภาษาสิงห์หนในเกาะลังกาจนกระทั่งว่าที่อื่นก็ไม่รู้ด้วยแล้วพระพุทธโฆษาจารย์มาแปลกลับเป็นภาษาบาลียุคนี้เกิดอัตถกถาที่แปลกลับจากภาษาสิงห์หนเป็นภาษาบาลีกันเป็นยุคใหญ่เลยต่อมาใกล้เข้าใจกันเช่นตั้งคำจำกัดความระดับ2บอกว่าอัตถกถาหมายถึงคำเพียอธิบายพระไตรปิฎกที่เกิดขึ้นในยุคพ.ศ. 900เศษมีพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นเข้าหรือต้นแบบในการที่แปลเนี่ยยุคนั้นขึ้นเป็นยุคอัตถกถาแล้วให้มีความหมายอัตถกถาหมายถึงอันนี้แล้วก็เพราะอัตถกถามันมีมาแต่เก่าเพื่อให้แยกกันก็เลยเรียกเก่าว่าเป็นโบราณอัตถกถาอัตถกถาโบราณเพราะนั้นคำว่าอัตถกถาที่พูดปัจจุบันก็เลยพอยังไม่มีการแยกแยะก็หมายถึงอัตถกถายุคพระพุทธโฆษาจารย์นี่อย่างนี้เรียกว่าเราต้องตั้งคำจำกัดความขึ้นมาโดยมีความหมายจำเพาะขึ้นมา แต่ผมมองว่าปัญหาคืออย่างที่มาเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวคำทีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เป็นคำผมยกตัวอย่างนะฮะคือว่าเอาคนที่ว่าเรานั่งอ่านอัตถกถาตาสมมติกรณีของพระพายยักษ์เนี่ยใช่ไหมผมว่าพระพายยักษ์ในตัวพระสูตรก็ไม่มีอะไรท่านก็แค่ตัดธรรมดาพวกพระพายยักษ์ก็บรรลุธรรมแต่อัตถกถามาขยายว่าที่พระพายยักษ์เนี่ยโดนแม่วัวขิดเนี่ยเพราะว่าสมัยชาตินู้นนู้นนู้นน ู้น เคยเป็นลุงโซผู้หญิงมาแล้วผู้หญิงคนนั้นตล า ดก็กลายไปเป็นวัวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเวลาคนที่แบบเรามองจากความรู้สึกไปว่าอ้าวไปปุ๊บเอาละเด็กอย่างนี้นี่แบบความน่าเชื่อถือพวกนะฮะคือกลายเป็นมองเหมือนกับว่าเรามองมิติที่มันแล้วอย่างนี้เราจะไปค้นหาเราจะไปวิเคราะห์ยังไงครับมันก็จบ ไม่เราต้องรู้จักสิเราจะเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักเราต้องการศึกษาเราจะแปลพระไตรปิฎกของที่เราติดขัดคำนี้ไม่รู้จะแปลว่าไงเพราะว่าเก่ากว่าเยอะยุคพระไตรปิฎกนี่มันแสนจะเก่าแก่พระอัตถกถาจารย์ท่านก็มาช่วยบอกให้ว่าคำเนี้ยมีความหมายอย่างนี้นี้นี่คือตัวแท้ตอนที่ท่านอธิบายพระไตรปิฎกส่วนในที่ท่านอธิบายเสริมยกนิทานยกอะไรนั่นเป็นเรื่องของท่านแล้วอันนั้นท่านต้องรับผิดชอบพระอัตถกถาจารย์เราก็เรียกยุคอัตถกถาที่พระอาจารย์ที่ท่านมาแปลเนี่ยเราเรียกอัตถกถาจารย์พอพูดถึงอัตถกถาจารย์ก็หมายถึงพูดเรียบเรียงอัตถกถาในยุคพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นแบบเข้าใจนะ เข้าใจคร ับ แล้วก็เนี่ยคำอธิบายเราก็ต้องโยงไปที่พระไตรปิฎกเพราะอัตถกถานั้นมุ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นเราก็ดูคำอธิบายพระไตรปิฎกเราก็อ่านพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วก็คำไหนข้อความไหนเราไม่เข้าใจเราก็มาดูอัตถกถาก็จะบอกเช่นว่าอ้าวตั้งขึ้นมาคำหนึ่งเช่นบอกว่าอะไรดีล่ะสุตตันติคำว่าพระสูตรแปลว่าอย่างนี้ๆท่านก็อธิบายเราไม่ทันเลยภาษายุคนั้นเราก็ได้พระอัตถกถาจารย์มาช่วยแปลสับให้เนี่ยผู้ที่จะแปลพระไตรปิฎกก็ต้องอาศัยอัตถกถาทั้งนั้นไม่งั้นไม่มีทางเข้าถึงแล้วไม่รู้จะแปลยังไงเลยทีนี้พอท่านแปลให้อธิบายพระไตรปิฎกให้ท่านก็เอาละสิตอนนี้เป็นความเห็นลึกความรู้เข้าใจของท่านแล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสว่างี้อธิบายกันอย่างนี้เสร็จใช่ไหมท่านก็บอกอ้าวทีนี้ก็คนนี้ฟังแล้วได้ผลอย่างนี้บรรลุอย่างนั้นได้เกิดในตอนนี้เรื่องของพระอัตถกถาจารย์เองแล้วแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านคิดขึ้นมาก็ได้หรืออะไรเงี้ยนะตอนนี้เราก็แยกสิเราก็บอกแล้วนี่อัตถกถามีไว้ศึกษาพระไตรปิฎก คืออันนี้ผมมองว่าถ้าผมเป็นพุทธศาสนิกชนมันไม่มีปัญหาครับผมวันนี้ผมอาจใช้ศรัทธาก่อนโอเคศรัทธาเพราะผมมีตถาคตโพธิศรัทธาเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะแยกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเรื่องปลีกย่อยอันนี้คือเรื่องหลักนะฮะมีเรื่องที่เป็นนิทาน ก็นั่น นะแต่สมมติว่ากรณีอย่างพวกนักวิชาการเนี่ยสมมติว่าเขามองอะไรที่มันเป็นเรียลลิสต์มาก ไม่มีปัญหาถ้าเขารู้หลักนี้แล้วเขาก็แยกเอ็นเป็นสิก็คุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณแยกไม่เป็นเองก็คุณก็แยกเสียตรงนี้อัตถกถาอธิบายพระไตรปิฎกสิ่งที่เราต้องการ นะแล้วมันนำสืบกันมาถ้าเป็นตัวนี้อธิบายพระไตรปิฎกเนี่ยเขาต้องรักษากันมาเก่าใช่ไหมส่วนในเรื่องการอธิบายประกอบเรื่องแทรกมีแม้แต่นิทานท้องถิ่นใครๆไปอ่านก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในลังกามันไม่ได้เรื่องในยุคเก่าด้วยแล้วก็ไม่ได้เรื่องในอินเดียด้วยก็เห็นอยู่แล้วคุณจะไปแยกไม่ออกคุณก็แย่แล้วคุณไม่ศึกษาไม่พิจารณาไม่แยกแยะเองจะไปเที่ยวตีขลุ่มเอายังไงหรอกก็บอกคุณศึกษาซะก่อนอย่าเพิ่งพูด ก่อนจะพูดน่ะศึกษาซะก่อนเราก็จะแยกได้อัตถกถาตอนนี้อธิบายพระไตรปิฎกอย่างงี้เนี่ยเราก็ได้ความแล้วแม้แต่พวกที่พูดไม่เชื่ออัตถกถาเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอาอัตถกถามาอ้างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใช้พระไตรปิฎกบาลีก็ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทยทีนี้คนแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยเนี่ยแกแปลตามอัตถกถาแล้วไอ้ตาคนที่ไปอ้างพระไตรปิฎกอ่ะบอกว่าฉันเอาแต่พระไตรปิฎกไม่รู้ตัวหรอกว่าไอ้ที่ตัวเอาพระไตรปิฎกภาษาไทยมาเนี่ยเอาอัตถกถานั่นเอง ที่ภาษาไทยพระไตรปิฎกไม่ตรงกับบาลี ไม่คือแปลพระไตรปิฎกแต่แปลไม่ออกก็ต้องไปปรึกษาอัตถกถาก็หมายความว่าแปลตามอัตถกถาข้อความนี้พระบาลีพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้โอ้อะไรก็ไม่รู้จะแปลยังไงก็ไปดูอัตถกถาแล้วก็บอกให้ว่าแปลว่าอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะนั้นพระไตรปิฎกแปลก็แปลตามอัตถกถาแต่คนที่ไม่เชื่ออัตถกถาแล้วไปอ้างพระไตรปิฎกพระสัทธายไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ้างอัตถกถาอยู่เต็มที่เลยนั่นแหละตัวเองใช้อัตถกถาเต็มที่เนี่ยเพราะการที่ไม่ศึกษาให้เข้าใจมันทำให้เกิดปัญหาเยอะก็บอกคุณนะถ้าคุณไม่ศึกษาพระไตรปิฎกบาลีนะแล้วคุณจะไปอ้างว่าคุณไม่เชื่ออัตถกถาแล้วคุณไปอ้างพระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ยคุณพูดเท็จนะครับ เ รื่องอะ ไรอย่างระดับชาวบ้านอย่างพวกเราอย่างนี ้ ครับโอกาสที่จะได้ศึกษาที่เป็นหลักธรรมตามพระไตรปิฎกที่แท้จริงเน ี่ ยมีน้อยมากครับหรือแทบไม่มีเลย ไม่ยังไงนะทำไม โอกาสที่อย่างชาวบ้านอย่างคนอย่างเนี้ยฮะที่ไม่ได้เข้าไปศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตอะไรอย่างนั้นนะฮะโอกาสที่จะได้ศึกษาหลักธรรมในพระไตรปิฎกอย่างแท้จริงอย่างเนี้ยครับมีน้อยมากทีเดียวครับ อ๋อก็ใช่แต่ทีนี้ว่าถ้าเราเอาจริงนะคือเราต้องยอมรับความจริงว่าสังคมไทยเล่นเราห่างเหินละทิ้งเรื่องการศึกษาพุทธพจน์มานานเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพระไตรปิฎกมันห่างตัวแต่ว่าเมื่อไรเราเริ่มหันมาเอาจริงเอาจังเนี่ยมันจะใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเข้าใจเองแล้วเราก็จะใช้เป็นด้วยตอนนี้เราไม่รู้จักแม้แต่พระไตรปิฎกคืออะไรมีอะไรยังไงอัตถกถาคืออะไรก็ว่าไปตามที่เขาว่ากันไปแหละใช่ไหมมันก็เลยเป็นปัญหา ครับผมขอสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆยังก็เรื่องนี้อย่างของพระวักกลิกับพระสันนะที่ฆ่าตัวตายส่วนว่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เนี่ย น ะ และเสร็จแล้วคือพระสารีบุตรเนี่ยยังสงสัยจนจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าและผมยังงงว่าสมมติว่ากรณีถ้าเกิดเป็นนักวิชาการที่ต่างประเทศมันทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยมารู้วาระจิตว่าพระสันนะพระวักกลิเนี่ยตอนที่ว่าเชือดสุดท้ายเนี่ยแล้วพอดีมันเข้าอัตถกถาถึงอัตถกถาก็มาอธิบายว่าตอนที่ลงดาบเนี่ยไม่บรรลุแต่คือตอนที่ว่าจิตขณะที่ดาบไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นน่ะบรรลุพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าถึงรับรองว่ากรณี2เคสเนี่ยเป็นเคสการฆ่าตัวตายที่ไม่ผิดใช่มั้ยฮะแต่กรณีสมมติว่าเรามองในเชิงวิชาการว่าอ้าวอย่างนี้เหมือนกับว่าท่านรับรองเรื่องอันนี้ผมไม่มีปัญหานะครับเพราะผมมีศรัทธาในพุทธศาสนาแต่อย่างกรณีถ้าเกิดเป็นเชิงวิชาการขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้มั้ยครับท่าน ไม่มีอ่ะแต่มาเอามาใช้อธิบายเยอะเลยบอกว่าพุทธศาสนาสอนนี่ให้เห็นว่ามนุษย์นี่มีโอกาสจนถึงที่สุดถึงวาระสุดท้ายชีวิตเลยคือไม่หมดโอกาสเลยเป็นมนุษย์นี่แม้จะกระทั่งจะตายก็ยังมีโอกาสได้ประโยชน์สูงสุดเลยมันอยู่ที่ว่ามนุษย์นี่มีความสามารถแล้วรู้จักใช้ไหมใช่ไหมไอ้ต่างๆมันไม่ใช่ข้อยกเว้นละมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นแต่เพียงว่าก็ว่าไปตามธรรมชาติตามปกติการฆ่าตัวตายเนี่ยจิตคนที่ฆ่าตัวตายก็คือมีความหดหู่ใจมีความท้อแท้มีความคับแค้นมีความ ขัดเคืองมีความไม่พอใจอะไรอะไรจิตมันก็ขุ่นโมเศร้าหมองวุ่นวายว้าวุ่นอะไรอยู่จิตอย่างนี้เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นพูดโดยทั่วไปแล้วเราก็ต้องบอกอย่างนั้นฆ่าตัวตายมันเป็นบาปเพราะเวลานั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ว่าอ้าวทีนี้เราก็พูดแยกแยะไปแต่ในกรณีนี้จิตเขามันเป็นอย่างนั้นมาเหมือนกันตอนแรกเนี่ยเขาผิดหวังเขารู้สึกท้อแท้ใจว่าเราปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จบัดนี้เราก็ทุกข์เจ็บปวดทรมานหรือเกินจะอยู่ไปทำไมตายดีกว่ามันบรรลุของไปบรรลุแล้วอะไรเนี่ยจิตอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมเป็นอกุศลนี่ก็คือจิตแบบคนฆ่าตัวตายทีนี้พอเฉือนคอไปแล้วทีนี้พอเหตุที่ตัวเองได้เคยศึกษาล่ำเรียนมาเยอะเนี่ยแล้วก็ฝึกสติฝึกอะไรไว้มันเกิดพลิกขึ้นมามีโยนิสงสการไปมองนึกเอาอารมณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงการที่จะตายเรื่องของทุกขเวทนาเรื่องอะไรมาเห็นไอ้ไตรลักษณ์ชัดขึ้นมาเลยใช่ไหมมันเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของสภาวธรรมอะไรต่างๆโพล่งสว่างขึ้นมามันก็พลิกกลับไปมันก็จิตมันก็กลายเป็นดีครับวันนี้ที่ผ่านตายตอนนั้นพอดีก็เป็นอรหันต์ไปมันก็ธรรมชาติเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหม แต่คือตรงนี้ที่เป็นเชิงอธิบายเชิงอรรถกถามาอธิบายตรงนี้เนี่ยในตัวพระไตรปิฎกมันไม่ได้พูด ก็ก็นะสิเราก็ต้องพูดให้เห็นตามสภาวะไงหมายความว่าหลักการมันมีอยู่ก็จริงไม่ล่ะหลักการคือละอันนี้ท่านก็ไม่ต้องอธิบายเพราะว่าจิตคนที่ฆ่าตัวตายปกติมันก็เป็นอย่างนั้นท่านก็ถือว่าเป็นอกุศลเป็นบาปแล้วก็เวลาที่เขายังไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดจิตเขามีความเปลี่ยนแปลงโดยการที่ปัญญามันนำไปเนี่ยมันไปเข้าใจอะไรต่างๆขึ้นมาให้ความเข้าใจเนี่ยมันก็เปลี่ยนจิตไปก็ธรรมดาก็เป็นหลักการธรรมดาใช่ไหมปัญญามันเกิดความรู้แจ้งขึ้นมามันก็เปลี่ยนจิตเองไอ้จิตที่มันมัวหมองเศร้าหมองก็หมดไปสิ แล้วทำไมกรณีอย่างนี้พระสารีบุตรไม่ทราบแต่พระพุทธองค์ถึงทราบ อ้าวก็หมายความว่าไอ้ความสามารถในการรู้เข้าใจวาระจิตของบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้ท่านยอมรับว่าพระอรหันต์ก็ยังไม่เท่ากันนะพระอรหันต์ทั่วไปก็ยังตามพระสารีบุตรไม่ทันพระสารีบุตรก็ยังตามไม่ทันพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นความสามารถในเรื่องปัญญาอีกขั้นหนึ่งที่จะไปรู้เนี่ยอย่างได้เนี่ยมื่องานพระสารีบุตรก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เ จ้ าต้องมีมุ นเดออาละท่านเดอไม่ใช่พอไหวไหม ต่อไม่แล้วพี่มันจะมายาวท่านโหท่านอธิบายยาวยุ่งจะมา เอาละสุขสวัสดีขอโมทนาทุกคนเลยเจริญสุข